50 languages. 15. 15. 15. الثمار والمواد الغذائية. Φρούτα και τρόφιμα. Φρούτα και τρόφιμα. Μάι χαμπατ φραούλα. Έχω μία φράουλα. Έχω μία φράουλα. Μάι χαμπατ κίουι και σαμάμα. Έχω ένα κίουι και ένα πεπόνι. Έχω ένα κίουι και ένα πεπόνι. Μάι μπορτοκάλα. وحبة grape fruit. Έχω ένα πορτοκάλι και ένα grape fruit. Έχω ένα πορτοκάλι και ένα grape fruit. معي تفاحة وحبة mango. Έχω ένα μήλο και ένα mango. Έχω ένα μήλο και ένα mango. معي موزة وحبة أناناس. Έχω μία μπανάνα και έναν ανανά. Έχω μία μπανάνα και έναν ανανά. Ένα άμελ σάλτατ φάκιχα. Φτιάχνω μία φρουτοσαλάτα. Φτιάχνω μία φρουτοσαλάτα. Ένα ακολ κατάιτ τόστ. Τρώω μία φέτα ψωμί. Τρώω μία φέτα ψωμί. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. ترو ميا فتة بسومي مفوتيرو. ترو ميا فتة بسومي مفوتيرو. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. ترو ميا فتة بسومي مفوتيرو كمارملادا. ترو ميا فتة بسومي مفوتيرو كمارملادا. أنا أكل ساندويتش. ترو أنا ساندويتش. ترو أنا ساندويتش. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. ترو أنا ساندويتش مع مارغرين. ترو أنا ساندويتش مع مارغرين. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνι και ντομάτα. Τρώω ένα σάντουιτς με μαργαρίνι και ντομάτα. Νεχτάζ ηλα χουμς ουα αρούζ. Χρειαζόμαστε ψωμί και ρύζι. Χρειαζόμαστε ψωμί και ρύζι. Νεχτάζ ηλα σάμακ ουα στέικ. Χρειαζόμαστε ψάρι και μπριζόλες. Χρειαζόμαστε ψάρι και μπριζόλες. Νεχτάζ ηλα πίτσα ουα μακαρόνετε σπαγκέτι. Χρειαζόμαστε πίτσα και μακαρόνια. Χρειαζόμαστε πίτσα και μακαρόνια. Μάδα νεχτάζ ζιάδα αν δέλεκ. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι άλλο χρειαζόμαστε? Νεχτάζ ηλα ζέζαρ ουα ταμάτιμ λι σούριμπα. Χρειαζόμαστε καρότα και ντομάτες για τη σούπα. Χρειαζόμαστε καρότα και ντομάτες για τη σούπα. Είναι σούπερ μάρκετ. Πού υπάρχει σούπερ μάρκετ? Πού υπάρχει σούπερ μάρκετ? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.